NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hamas zegt tegen persbureau Reuters dat er geen vooruitgang is geboekt in de gesprekken in Cairo over een bestand. Er waren tegenstrijdige berichten over de gesprekken tussen Israël en Hamas. Een Egyptische functionaris sprak vanochtend in Egyptische media nog over aanzienlijke vooruitgang. De afgelopen 5 jaar zijn er steeds meer malafide en ondeskundige letselschadebureaus bijgekomen. Slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersongeluk kunnen aankloppen bij zo'n bureau. De branche roept op om van letselspecialist een beschermd beroep te maken om zo illegale praktijken te voorkomen. De 2 agenten die afgelopen nacht gewond raakten in Bergijk in Brabant zijn weer thuis. Hun auto raakte van de weg. Ze moesten worden nagekeken in het ziekenhuis. Volgens de politie reden ze over een hobbelige zandweg toen ze van de weg raakten en tegen een boom aanreden. En de verwachte verkeersdrukte op de A7 bleef vanochtend uit. Sinds vanochtend zijn de werkzaamheden begonnen aan de snelwegbrug bij Purmerend. Volgens Rijkswaterstaat reed het op de A7 goed door. En was het ook zo op de omliggende provinciale en regionale wegen. ANWB verkeersinformatie met een file in Noord-Brabant op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum-West 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. De extra reistijd is 25 minuten. Er rijden geen treinen door een aanrijding tussen Haarlem en Zandvoort. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Sinds 2 dagen is hij officieel lijsttrekker. Lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Niet voor zijn oude partij, het CDA, maar voor NSC. Hij wordt dus, als hij wordt gekozen, het gezicht van Pieter Omtzigt in Brussel of in Straatsburg. Waar hij ook de boer op gaat met thema's als goed bestuur, de rechtsstaat en bestaanszekerheid. Maar in dit tijdsgevricht ook hamert op de veiligheid van de Unie. Met een oorlog in de eigen achtertuin en strenger migratiebeleid. Hij noemt zichzelf expert Europa, want werkt al geruime tijd in dat Europese parlement. Nu als woordvoerder van Manfred Weber, een van de machtigste mannen uit de Europese politiek, boegbeeld van de Christendemocraten daar, de grootste fractie in dat Brusselse, in die Brusselse vergaderzaal of die in Straatsburg. En vermoedelijk blijft dat ook wel zo, althans als je de peilingen in Europa bekijkt. De komende half uur praat ik met Dirk Grotink. Meneer Grotink, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Nederlandse stroopwafels of Belgische wapens? Stroopwafels. Spaghetti of braadworst? Spaghetti. Favoriete vakantieland? Frankrijk. Ja, dat waren de vragen waarmee u en uw medekandidaten werden geïntroduceerd door het partijcongres afgelopen zaterdag. Leek wel een spelshow. Nou, het is een leuke manier om gewoon de kandidaten te introduceren. En dat was ook voor hun leuk om te doen. Juist. Goed, zullen we ons vanochtend maar buigen over de inhoud? Zullen we dat maar doen? Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U bent voor een gesloten Europees front met het oog op de veiligheid van de Europese Unie jegens Rusland. En u wilt ook meer geld vrijmaken voor een Europese defensieindustrie. Zorgen dat die Europese defensieindustrie gaat bloeien, om het zo maar te zeggen. En dat we met z'n allen minder afhankelijk worden van andere landen in de wereld. Klopt toch, ongeveer? Dat klopt zeker, ja. Veiligheid is een van de topprioriteiten voor de Europese Unie de komende jaren. Ja, en daar wilt u geld voor vrijmaken uit het corona-herstelfonds? Ja, onder andere. Daar is nog maar 1/3 van al het geld uitgegeven. Dat is natuurlijk incidenteel. We moeten ook kijken naar wat structureel verlegd kan worden naar defensie. Maar alles wat er nog op de plank ligt, dat moeten we verleggen naar defensie. Maar u was toch tegen dit soort type fondsen? Nee, we zijn tegen paniekfondsen, zoals het corona-herstelfonds, die inmiddels niet zo heel veel meer met corona te maken hebben. Ja. We zijn ervoor om de beschikbare middelen die er nog zijn, om die via de gewone begrotingsprocedure in te zetten voor deze prioriteiten. Maar u was toch tegen dat corona-herstelfonds dan toch ook? Ja, daar zijn we geen groot fan van, dat weet nee. u. Nee, sterker nog, NSC is überhaupt geen fan van fondsen. Dat klopt. Dat klopt. Maar waarom wilt u dan toch geld uit dat fonds gebruiken om de defensieindustrie te versterken? Ja, omdat dat moet de normale begrotings in. En dat wordt nu een hele technische discussie. De kern is dat de aandacht naar veiligheid moet. Ja? Dat is topprioriteit de komende jaren in Europa. En dat betekent dat die defensieindustrie in Europa echt enorm dat daar echt de sporen in moet. Ja, maar u bent tegen het gezamenlijk aangaan van schulden. Ja, dat zeker. Is met dat Europese corona-herstelfonds wel gebeurd. Nederland was daar overigens geen groot voorstander van. Is ja, maar we hebben het hier over overgebleven giften en niet schulden. Huh? We zijn er natuurlijk niet voor om schulden te verleggen. Dat begrijpt u ook. Nee, maar al dat geld, meer dan 600 miljard of 750 miljard, geloof ik uit mijn hoofd, is op de kapitaalmarkt van de wereld opgehaald. En daar zijn gemeenschappelijke schulden voor aangegaan. En bij het uitkeren daarvan is een deel gift en voor een deel is het een lening. Met andere woorden, u zegt eigenlijk, nou ja, het geld is er nu toch. Het ligt op de planten verstoffen. We waren niet voor het ophalen van dat geld op die kapitaalmarkt. Maar nu het er eenmaal is, gaan we het maar uitgeven ook. Nee, het punt is dat een deel van die, zelfs van die fondsen die opgehaald zijn, ook nog niet gebruikt zijn of aangevraagd zijn door de lidstaten. Dus daar gaat u iets te kort door de bocht. De kern is dat we niet voor die gemeenschappelijke schulden zijn. En omdat dat gewoon een hele slechte deal is voor Nederland. Mm-hmm. We zijn aan dit fonds, dat gaat ons 35 miljard kosten tot 2058. Ja. En we krijgen er hooguit 4,5 miljard voor terug. Dus dat is gewoon een slechte deal voor Nederland waar we tegen zijn. Ja, maar toch, zegt u, we gaan dat geld wel gebruiken. We gaan het geld wat over is, wat vanuit de giften daar nog op de plank ligt. En dat is nog steeds zo, want heel veel lidstaten, dat is in Nederland niet zo. Maar er zijn een aantal lidstaten, met name in het zuiden en het oosten, die hebben speciale ministers in dienst. En die zijn alleen maar bezig met het uitgeven van dat geld. Ja. En dat blijkt veel moeilijker dan ze gedacht hadden. Ja. Nou ja, dat geld wat over is en wat vanuit de giften nog op de plank ligt, dat moeten we doorschuiven naar Defensie. Goed. En dat is allemaal om die defensieindustrie dus sterker te maken. Dan moeten natuurlijk ook Europese landen een soort afnamegarantie geven voor meerjarige productie. Want anders dan komt die Europese defensieindustrie natuurlijk nooit echt volwaardig. Ja, die is al, maar ik bedoel, die moet uitgebreid worden. En die komt dan nooit zo groot van de grond, toch? Klopt. Dat is een belangrijk element om die markt op gang te krijgen. Maar je begint eigenlijk met het standaardiseren. Dus hoe komt het nou dat Nederland of dat Europa 20 verschillende soorten tanks heeft, bij wijze van spreken? Ja. Dan kun je daar ook niet echt een markt van maken. Dus uiteindelijk moeten Franse kogels in Nederlandse pistolen passen, om het even heel kort door de bocht te zeggen. Ja. En daarvoor heb je een enorme slag nodig op de standaardisatie van die markt. En dat moet ook een volgende commissaris gaan regelen na de verkiezingen. Juist, een commissaris voor Defensie? Precies. Juist. Goed, daar bent u dus ook voorstander van, dat die er komt. Die moet zich richten op de industriepolitiek die te maken heeft met Defensie. Dat is zo. Nou, er is nog iemand die zich buigt over de industriepolitiek in Europa. Dat is de voormalige premier van Italië en voormalig voorzitter van de Europese Centrale Bank. Dat is Mario Draghi, bijnaam Super Mario. Die ook met een superbedrag uit de hoge hoed kwam. Namelijk 500 miljard euro. Om die Europese economie de komende jaren te verzekeren. En dus ook de afhankelijkheid te verminderen van andere delen van de wereld. U hebt daarvoor samen met Pieter Omtzigt bij Ursula von der Leyen, dat is de commissievoorzitter, over aan de bel getrokken. Namelijk: er moet voor de Europese verkiezingen duidelijkheid komen over het in gang zetten, al dan niet, van dat plan. Hebt u al een reactie terug? Nee, ik heb nog geen reactie gekregen. Maar ik neem aan dat ze heel veel brieven krijgt. Ik wacht met smart op een antwoord. Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat u in uw functie als woordvoerder van Manfred Weber, partijgenoot, toch geregeld met haar contact had, niet? Met haar team, zeker. Ja, dus dan kunt u toch even bellen. Nou ja, laten we hier ook de gewone wegen volgen. Ik ben inmiddels lijsttrekker van het NSC. Ik zet me in voor goed bestuur en bestaanszekerheid in Europa. En ik ga niet mijn oude werkfunctie gebruiken om dat dan weer sneller te laten gaan. Ja. Nee, het gaat erom dat wij antwoord willen op die brief. Die vragen zijn helder. Vorige, in 2019 bij de Europese verkiezingen is het bijna niet gegaan over de Green Deal en het klimaat. Natuurlijk kwam het wel aan de orde. Maar uiteindelijk is dat het grootste bouwproject van dit mandaat geworden. En de kiezers na de verkiezingen hadden wel het gevoel van, nou ja, hebben we dat van tevoren besproken met z'n allen? Zoals je dat bijvoorbeeld bij de Nederlandse verkiezingen wel zou doen. Ja. Nou ja, dat wil ik dus ook in dit geval. Ja. Het gaat om een heel groot besluit over hoe we in de toekomst Europa financieren. Ja. En hoe onze concurrentiekracht te beschermen. Ja. En ik wil dat die zaak dus op tafel ligt voordat we straks straks naar de stembus gaan. Ja, u trekt een vergelijking met de Green Deal, die dus niet aan de kiezer is voorgelegd voor die Europese verkiezingen daar. Reageert, daar heb je ook op Twitter over op gereageerd, of op X. Daar reageert Mohamed Shaim, die is Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, op. En hij zegt, aldus de woordvoerder van de EP-fractie, dat bent u dus, die jarenlang de Green Deal probeerde te claimen, behalve dat het onzin is. Schaam je niet, Dirk? PS, de Green Deal was de kern van de campagne voor Timmermans en de PES, de Party of European Socialists. Nou ja, politici die gaan roepen dat andere politici zich moeten gaan schamen, daar ben ik niet zo van. Dat is een soort betuttelingspolitiek waar ik niet heel veel mee kan, eerlijk gezegd. De kern van de zaak is dat, ik ga ervan uit dat zelfs GroenLinks PvdA daar ook mee eens is, dat je voor de verkiezingen duidelijkheid moet geven over wat na de verkiezingen belangrijk is. Ja. En dat vragen wij. Ja, nou goed, zij claimen dat die Green Deal dus de kern was van de campagne destijds, gevoerd door Timmermans. Nou, zoals u weet, ik ben op campagne geweest met Manfred Weber en heb Timmermans vaak gezien in debatten. En dat is maar een heel klein deel van het hele verhaal. Goed. U had het al over goed bestuur. U wilt ook dat Europa goed en transparant wordt bestuurd. Juist. En dat de rechtsstaat in ere wordt gehouden, om het maar simpel te zeggen. Toch? Zo is dat. En daar hebben we een enorm probleem in Europa op dit moment. En die is dit weekend alleen maar groter geworden na de verkiezingen in Slowakije. Ja, en dat land, nou ja, en de lokale verkiezingen in Polen, waar de PiS-partij weer heeft gewonnen. En gewonnen van de meer pro-Europese Donald Tusk met zijn partij. Met andere woorden, landen die zich niet houden aan de Europese rechtsstaat moeten op het strafbankje en worden gekort op geld, toch? Ja. Dat is op dit moment het geval, maar onze stelling is dat het nog steeds symptoombestrijding is. Ja. Dat geldt dus ook voor Viktor Orbán van Hongarije, neem ik aan dan. Zeker. De goede vriend van Geert Wilders. Ik weet niet precies wie zijn goede vrienden zijn. Orbán die wil graag met veel mensen op de foto, dat weet ik wel. Nou ja, hij feliciteert Wilders. Wilders praat ook vaak tamelijk complimenteus over hem. Gaat binnenkort ook weer naar een grote congres in Hongarije toe, waar hij natuurlijk de premier is. Met andere woorden, u wilt ook Orbán beknibbelen op dat Europese geld vanwege het niet naleven van de rechtsstaat. Maar landelijk gezien, hier in Nederland, onderhandelt u dus wel met een partij die de vriend is van die man uit Boedapest? Ten eerste gaat het niet om de persoon Orbán, maar over het beleid wat daar gevoerd wordt. En de regering die daar eigenlijk al jarenlang de rechtsstaat ondermijnt. Ja, en dat staat helemaal los van Orbán, wou u zeggen. Ten tweede, zal het u niet ontgaan zijn dat NSC in Nederland van de rechtsstaat een voorwaarde heeft gemaakt om discussies te voeren met andere partijen voor een volgende meerderheid. Ja. Dus ik zou wat dat betreft goed kijken naar de verschillen. Maar goed, als diezelfde Orbán dan zegt, als ik mijn centen niet krijg, dan krijg je mijn steun niet in bijvoorbeeld nieuwe sanctiepakketten voor de Russen of steun voor Oekraïne. Hij moest even zijn handen gaan wassen tijdens een bijeenkomst van regeringsleiders om die steun aan Oekraïne überhaupt uitgesproken te krijgen. Ja, dat is een groot probleem. En dat heeft wat ons betreft dus ook gevolgen voor die uitbreidingspolitiek van de Europese Unie. Omdat we uiteindelijk nu te maken hebben met een land waarbij de rechtsstaat niet meer geborgd is, niet meer beschermd wordt. En tegelijkertijd een premier die aan de belangrijkste tafel van de Europese Unie zit, in de Europese Raad. Ja. En daar besluitvorming blokkeert en in de weg zit. Nou, dat is een groot probleem waar we dus eerst binnen de Europese Unie orde op zaken moeten stellen. Ja. Voordat we ook gaan praten over uitbreiding wat ons betreft. Ja, maar als het dan gaat over die veiligheidscorridor, dan zouden we zeggen het gesloten front jegens de Russen. Wat geeft dan uiteindelijk de doorslag? Is het dan Orbán binnenskamers in de kruiwagen houden om te zorgen dat de Europese Unie een gesloten front blijft? Of is het hem op het strafbankje zetten omdat hij zich niet houdt aan uw principes van de rechtsstaat? Nee, het is geen van beide. We moeten ervoor zorgen dat die eenheid geborgd wordt. Maar hij zet dat toch zelf in? Hij zegt toch zelf, ik wil mijn centen terug. En hij heeft van der Leyen zelfs geld gekregen. Ja, klopt. En daar heeft dit parlement ook een heel punt van gemaakt. En die gaan ook, die stappen ook naar de rechter daarvoor. Ja. En dat laat ook zien, dat die rechtsstaatbescherming binnen de Europese Unie niet werkt. En we hebben gezien in Nederland dat de rechtsstaat heel snel onder druk kan komen te staan. Mm-hmm. En wat daarvoor nodig is om dat te beschermen. En als we dat, en dat, daar zijn we dus niet uniek in. Dat gebeurt in heel Europa. En dus dat toetredingscriterium wat Europa heeft, dat die rechtsstaat en die grondrechten beschermd worden, dat kan dus niet beschermd worden zodra landen lid zijn. Nou, dat is onhoudbaar. Nee, maar ik vroeg u, kijk, er ligt nu al in deze tijd een dilemma vaak op tafel. Namelijk, houden we Orbán erbij, dan moeten we hem een beetje geld geven en zijn zin en hem niet te veel bruskeren, want anders dan valt dat gesloten fonds induigen. Wat wint het dan uiteindelijk bij u? Het gesloten front of de rechtsstaat? De rechtsstaat. Zelfs als dat betekent dat Europa geen gesloten front meer is jegens de Russen? Nou ja, dat is op dit moment het geval. En met Orbán in Hongarije en Fico in Slowakije heb je gewoon twee bijkantoren van het Kremlin binnen de Europese Unie. En dat is aan zich al een enorme bedreiging. Niet alleen voor de eenheid van besluiten die genomen worden, maar ook gewoon voor onze veiligheid, zou ik zeggen. Ja. Dus en daar moeten we ook ophouden om daar naïef over te zijn. Maar ja, het toch is een meerderheid van de Europese politiek, om het maar zo te zeggen, voor uitbreiding. Dat geldt ook voor de lidstaten. Dus er wordt gekeken. Oekraïne is kandidaat lidstaat. Bosnië komt bij de Europese Unie zeer waarschijnlijk. Is uw partij, in elk geval in Den Haag, in de Tweede Kamer, is daar tegen. En ik geloof ook, en ook u bent dat in Brussel. Maar het gaat wel waarschijnlijk gebeuren. Met andere woorden, het machtsevenwicht van Europa komt steeds verder naar het oosten te liggen. En terwijl dat gebeurt, wilt u het aantal zetels in het Europees Parlement verkleinen tot 500. Klopt. Dan krijgen wij dus als Nederland nog veel minder te vertellen. Ja, maar dat worden dan wel zeer veel sterkere stemmen. Nee, ik ben het, als het over die uitbreiding gaat, hebben we in het verleden af en toe de fout gemaakt om uitbreiding goed te keuren op basis van geopolitieke argumenten. Dus we moeten voorkomen dat de Russen bijvoorbeeld in de Balkan te veel voet aan de grond krijgen. Dat is voor mij geen sterk genoeg argument om uitbreiding goed te keuren. Het gaat om de voorwaarden en in dit geval, daar hebben we het net al over gehad, om de rechtsstaat. Ja. En moet uiteindelijk centraal staan. En het is onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer dus heeft ingestemd met het starten van de onderhandeling met Bosnië op het moment dat in de brief zelf staat van de regering dat niet aan alle voorwaarden voldaan is. Ja. Ja, dan ondermijn je zelf wel het proces natuurlijk. Ja. Maar mijn punt was dat deze beweging nu eenmaal in gang is gezet, ook al bent u daartegen, dat het machtsevenwicht dus zal verschuiven en dat u het aantal Nederlandse zetels in dat Europese parlement kleiner wil maken. Het zal u niet ontgaan zijn dat de peilingen op dit moment in Europa aangeven dat er een flinke beweging richting centrumrechts en rechts aan de gang is. Ja. Daar is men toch echt wel wat kritischer over de snelheid van uitbreiding. Dus ik zou niet te snel concluderen dat de agenda zomaar door gaat tenderen. Als het aan ons ligt, is dat in ieder geval niet het geval. Maar toch wilt u het aantal zetels beperken? Ja. Klopt. Op het moment dat je over een verdragswijziging zou gaan spreken, denk ik dat dat ook een belangrijke inzet moet zijn voor Nederland. Waarom? Omdat het niet alleen gaat om het aantal Europarlementariërs dat hier rondloopt, maar ook wat de focus is van de personen die daar zitten. Nou, die zijn straks dus rechts of rechtser dan rechts, zegt u net zelf. Ja. En voor ons denk ik dat je een veel kleiner parlement zou kunnen hebben. In het geval van een verdragswijziging, want dit kan je niet van vandaag op morgen organiseren natuurlijk. Dat staat gewoon vast. Maar de kern is, en dat heb ik ook de afgelopen 5 jaar gezien, met meer dan 700 leden heb je heel veel, met heel veel macht en invloed op wetgeving, komt het ook voor dat in die onderhandelingen de ene Europarlementariër stoerder wil doen dan zijn buurman. Ja. En dan kom je met wetgeving te zitten, dan ben je elkaar dus aan het overtoepen op wetgeving, bijvoorbeeld in die klimaatdossiers. En dan kom je dus met wetgeving terecht waarbij nieuwe gebouwen in Europa, daar staat nu in hoeveel fietsenstallingen daarbij moeten zitten, daarbij gemaakt moeten worden. Ja. Je hebt die natuurherstelwet, die zal u niet ontgaan zijn, over die boomkroonbedekking, die doelstelling daarvoor. Ja. Dat zijn allemaal zaken die veel lokaler en veel nationaler geregeld kunnen worden. Ja. En ik vind dat alleen daarom al een verkleining van het EP geen slechte zaak zou zijn. Nee, nou ja, goed, datzelfde Europees Parlement heeft ook meer dan 30 jaar gedaan over het stekkerbesluit. Ik geloof dat het nog altijd niet genomen is dat er één uniforme stekker in Europa gebruikt kan worden. Dus wat dat betreft is het een belangrijk aan de winkel. Ja, dat klopt. Zeker. U had het net over een verdragswijziging. Bij die verdragswijziging wilt u dan, als dat aan de orde zou zijn, ook een opt-out in het uiterste geval voor de migratieparagraaf in het Europese beleid voor Nederland. Met andere woorden, naar het voorbeeld van de Denen, dat wij ons niet per se hoeven te houden aan wat ze in Brussel allemaal afspreken. Critici zeggen, als je dat doet, zit je ook nergens meer aan tafel. Dus dan heb je sowieso het nakijken. Ja, dat is onzin. Nederland zit altijd aan tafel. En als je op één onderdeel de Denen zitten van de niet wetgeving... aan tafel. Nee, niet over die over dat het kopje van die wetgeving. Nee. Dat begrijp ik, omdat ze hun eigen wetgeving hanteren. Ja, en dat is wat u wilt voor dit land in het uiterste geval. Nou ja, het is ook geen doel op zich, hè. Wij willen dat Europa de buitengrens versterkt. We willen die afspraken met derde landen, zodat die instroom, zodat die bootjes die over de Middellandse Zee komen, gewoon niet meer vertrekken vanuit Noord-Afrika. We willen dat onderscheid tussen economische migranten en echte vluchtelingen die rennen voor hun leven, dat die gemaakt wordt aan de buitengrens. Maar zolang dat allemaal niet zo is, en dat is op dit moment niet zo, heb je wel gewoon een plan B nodig voor jezelf en voor je eigen land. Ja. En in Denemarken, u noemt het terecht, hebben ze daar natuurlijk, ze hebben een opt-out, maar wat ze ook hebben, en dat hebben ook landen als Oostenrijk en Duitsland, hebben dat al, en dat is gewoon eigen grensbewaking als dat nodig is en op plekken waar het nodig is. Dus dat is helemaal niet iets unieks om te pleiten voor een sterke eigen rol ook in het beschermen van je grens. Het is immers een Nederlandse verantwoordelijkheid om die grens te beschermen. Dus u wilt de Nederlandse grensbewaking weer terug? Oh, ik zeg weer, dat is allemaal geen doel op zich. Die opt-out ook niet. Maar op het moment dat het niet werkt in Europa, en dat is de afgelopen 10 jaar gebleken, moet je wel voorbereid zijn op het slechtste scenario. Ja, maar als alle 27 lidstaten, en misschien worden dat er straks nog wel meer, telkens gaan roepen, wij willen op allerlei beleidsterreinen opt-out, dan heeft iedereen straks zijn eigen hobbypakket. En dan is er toch van een gemeenschappelijk Europees beleid geen sprake meer. Ik ben persoonlijk echt voor een wat flexibelere inrichting van de Europese Unie. Mm. Het is een hele grote club met 27 landen die heel verschillend niet alleen kijken naar wat er gebeurt, maar ook gewoon hele verschillende belangen en ontwikkelingen hebben af en toe. Dus ik zie daar niet het probleem van meer flexibiliteit. Mm. Goed. En als die verdragswijziging er uiteindelijk zal komen, wat altijd een heel veel voeten in aarde heeft om dat voor elkaar te boksen, wilt u het ook in een correctief referendum voorleggen aan de Nederlandse bevolking? Dat is in 2005 ook gebeurd met wat toen in de volksmond de Europese Grondwet heette. Er werd campagne gevoerd door het toenmalig kabinet met de slogan Europa best belangrijk. Wij stemden tegen. Ja. Dus het kan best zijn dat als zo'n verdragswijziging veel meer inhoudt dan alleen een opt-out-regeling op het gebied van migratie, dat de Nederlandse bevolking tegen zo'n verdrag gaat stemmen. Nou, ik ben er niet zo van om, als het gaat over dat, als wij denken dat een uitkomst van zo'n referendum of een verkiezing niet in onze zin is, dat we dat dan maar niet moeten doen. Dit gaat ook over goed bestuur in Europa, over het herstellen van de verbinding met de burger. Ja. En mensen moeten weer het gevoel hebben dat ze mede bepalend zijn in de richting van waar het op gaat. En als dat dan zou betekenen dat zo'n opt-out sneuvelt omdat de rest van het pakket ons niet bevalt, in meerderheid? Afhankelijk van de inhoud van zo'n herziening heb je dan partijen die ervoor en er tegen gaan zijn. En ik zie niet waarom we dan mensen moeten gaan voorschrijven wat dan de goede uitkomst is. Laten we ook gewoon weer het belang van die verbinding en het vertrouwen van de burger in de politiek in het midden gaan zetten. In plaats van alleen maar van wat is belangrijk vanuit Europa of vanuit de wereld. U zit in Brussel. Klopt. Bent u nog aan het werk eigenlijk als woordvoerder van Manfred Weber? Nee, dat heb ik meteen stopgezet. Dat is niet te combineren, kan ik u zeggen. Dat is veel te veel. Dus u zit op persoonlijke titel daar in het Europees Parlement nu. Althans, u loopt daar op persoonlijke titel rond. Absoluut. Als lijsttrekker van NSC. Hebt u een terugkeergarantie eigenlijk?